Nina kopenye mizike Nukutani na jane umwana ya fagano Utani mwana sinigale nungiseme Lokola moya mpokwa ekotolaka Alina kikaka poa eba Minome ya nusmanisu kinde bananye Janie kakase motema Nezana kina kopenye mizike Nukutani na jane umwana ya fagano Kopene mizike Nukutani na jane umwana ya fagano Otani mwana sinigale nukiseme Nukola moya mpokwa ikotolaka Kalinda kitaka poa eba Minomea losa kiso kinde bananye Janie kangase motema Pezina rigo bereo Batie efase na kajo Thank you.